Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 lutego, jest 20. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o rozmowach w sprawie połączenia katowickiego holdingu węglowego z Polską Grupą Górniczą, najnowszym sondażu dotyczącym oceny pracy Sejmu, Senatu i Prezydenta, a także o Rosji, która zapowiada, że z nikim nie będzie dyskutować na temat zwrotu Krymu. Na poniedziałek minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiada kolejne rozmowy prowadzące do zawarcia porozumienia w sprawie połączenia katowickiego holdingu węglowego z Polską Grupą Górniczą. Dziś minister rozmawiał o kształcie porozumienia, najpierw ze związkowcami z KHW, a później z PGG. W poniedziałek ma po raz pierwszy dojść do spotkania z udziałem zarządów i strony społecznej obu firm. Efektem może być właśnie zawarcie porozumienia. Minister Tchórzewski informuje, że ma być ono sprecyzowane do końca tygodnia. Nie wyklucza, że połączenie obu spółek będzie wymagało okresu przejściowego. Przez kilka dni będą doprecyzowane zapisy, dlatego że tak naprawdę w pierwszych trzech dniach przyszłego tygodnia, jeżeli chcemy dotrzymać terminu końca marca, to musimy to porozumienie sprecyzować. Tutaj musimy mieć pełny miesiąc na to. Związkowcy z KHW odrzucili projekt porozumienia w formie przedstawionej im w ubiegłym tygodniu. Propozycja ta przewidywała rozwiązanie układu zbiorowego pracy w katowickim holdingu węglowym i przyjęcie zasad obowiązujących w PGG. Z kolei Solidarność z PGG przedstawiła 5 warunków porozumienia, wśród nich m.in. gwarancja dalszego działania kopalń w Polskiej Grupie Górniczej i gwarancję zatrudnienia dla pracowników. Na swoje postulaty związkowcy mają otrzymać pisemną odpowiedź. Złe notowania ma Sejm, nieco lepsze Senat, a całkiem niezłe są oceny prezydenta, wynika z najnowszego sondażu CBOS-u. Pracę posłów w lutym źle oceniło 67% pytanych Polaków, a senatorów 53%. 54% Polaków jest zadowolonych z prezydentury Andrzeja Dudy. To wzrost o 2 punkty. Krytycznie oceniają 37% respondentów. Według CBOS-u zadowoleni z prezydentury Dudy są częściej najmłodsi, najstarsi ankietowani, mieszkańcy wsi i mniejszych miast, mający wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe, uzyskujący niskie lub przeciętne dochody, uczestniczący w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu, osoby mające poglądy prawicowe i wyborcy PiSu. To badanie CBOS przeprowadził od 2 do 9 lutego. Uczestniczyło w nim 1016 osób. Zamiast Michaela Flynna być może Robert Herward. Po dymisji doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Michaela Flynna, prezydent Donald Trump zaoferował to stanowisko wiceadmirałowi Howardowi, byłemu wiceszefowi Centralnego Dowództwa USA, pisze Reuters, powołując się na źródła bliskie sprawie. Ale Biały Dom na razie nie potwierdził oficjalnie tych doniesień. Nie wiadomo również, czy admirał przyjął propozycję. W przeciwieństwie do innych stanowisk w gabinecie prezydenta, nominacja na stanowisko doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego nie musi być zatwierdzona przez Senat. Rosja z nikim nie będzie dyskutować na temat zwrotu Krymu Ukrainie. Takie oświadczenie przekazał dziennikarzom rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow dodał, że Rosja nie porusza kwestii dotyczących swojego terytorium z zagranicznymi partnerami. A rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa oświadczyła. Krym jest częścią Federacji Rosyjskiej, a Rosja nie oddaje swoich terytoriów. W ten sposób Moskwa odniosła się do wypowiedzi rzecznika Białego Domu Shona Spicera, który powiedział, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oczekuje, iż Rosja zwróci Ukrainie anektowany półwysep. Na 23,5 miliarda euro Włosi oceniają straty spowodowane przez sierpniowe i październikowe trzęsienie ziemi w środkowej części kraju. Dokładny opis strat i wydatków znalazły się w dokumentacji wysłanej do Brukseli razem z prośbą o uruchomienie unijnych funduszy solidarności. Oszacowaniem szkód oraz wydatków na ich doraźną naprawę, jak również pomoc dla ludności nawiedzonych przez nie obszarów, zajęła się włoska obrona cywilna. Pod swoją opiekę wzięła ona ponad 20 tysięcy osób, które w wyniku trzęsienia straciły dach nad głową. Obok zniszczeń budynków, infrastruktury, zbiorów, przemysłu i rzemiosła, poniesione koszty obejmują też dziedzictwo kulturowe, sieć energii, gazu i wodociągi. Pierwsze ich zestawienie Włosi przedstawili Brukseli w drugiej połowie października. Wtedy mowa była o sumie 7 miliardów euro, na co Komisja Europejska zareagowała, wypłacając im zaledwie 30 milionów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Czwartek po porannych mgłach słoneczny, tylko początkowo na północnym wschodzie, a wieczorem na północnym zachodzie będzie się chmurzyć, a na wybrzeżu zachodnim może pojawić się także słaby deszcz. 1-3 stopnie na Suwalszczyźnie, około 6 w centrum, 8-10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

tayit am ngeen ci rak bu jigen ba ngeen am ci mag bu jigen bu ci melni pa Moussa Diop Yama bayu mama lewe ni mundaw Allah ji jobey sa bay waye aja lewe ni jobey sa yaay pam sa jo malay way ya shiriya masama tambien Mark Ernestus, jego Ndaga Rhythm Force otwierają naszą drugą godzinę naszego spotkania w programie alternatywnym. Przyznam szczerze, że kiedy dowiedziałem się, że Mark Ernestus będzie nagrywał z muzykami grającymi na senegalskich bębnach, Będąc wiele lat temu zafascynowanym tymi jamańskimi misteriami, które tworzył, pomyślałem sobie, że to nie może się udać. I pamiętam, że na początku byłem nieco sceptycznie nastawiony do pierwszych efektów, za co mi wstyd tak naprawdę w tym momencie, bo do tej pory fascynują mnie pierwsze produkcje Marka Ernestusa z Dagą. I gdy w ubiegłym roku okazało się, że oprócz tych produkcji senegalskich Mark Ernestus planuje też nagrywać muzykę z nigeryjską orkiestrą Dentą, po raz kolejny sobie pomyślałem, że nie, przecież to się nie może w żaden sposób udać. No to proszę posłuchać, jak bardzo się udało. Mark Ernestus, biorący na warsztat utwór zespołu Obadika z Lagos. Zespół, który pochodzi z miejsca, w którym cumowały statki z wracającymi z Brazylii niewolnikami. Ich muzyka wyrasta jednocześnie z tej przedniewolniczej tradycji Afryki, jak i z działalności znacznie późniejszych misjonarskich zespołów dętych, które do Nigerii dotarły. I tak sobie myślę, tak się zastanawiam, jaki proces myślowy musi zachodzić, jak trzeba patrzeć na rzeczywistość i jak ją trzeba słyszeć, żeby wykreować coś takiego z muzyki, która zdaje się nie mieć z takimi brzmieniami nic wspólnego. Proszę posłuchać zespołu Obadikach z płyty, na której znalazło się nagranie, które Mark Ernestus podebrał do tego, co słyszeliśmy przed chwilą. To o Badikach w nagraniu Keke Kan. Bye. Oba Dika z Nigerii. Trąbiona muzyka. Jeszcze jedna świeża trąbiona płyta przyjechała właśnie z Etiopii. Dinget a yichat meaza wa marko bekauli wadat adrasya wan alak wudit la ginyati wibnati germonya mudidi Dinget aginchat Menzade yikinyar Degmein dayat Sasibat ulalo Behilmein dayat Dzirma Bejene po wielu, wielu latach, a nawet dekadach milczenia wraca nowym albumem nagranym razem z francuskim, paryskim zespołem Akale Łube. Dzirma Bejene to jeden z tych muzyków, który w roku 1981 wyjechał z Etiopii do Stanów razem z zespołem Walias i był jednym z tych sześciu muzyków, którzy do Etiopii zdecydowali się już nie wracać. Został na obczyźnie i do Etiopii wrócił dopiero kilka lat temu. Tam raczej nie starając się rzucać nikomu w oczy mieszka do dziś. Czasem koncertuje, koncertował też z tego co widzę w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych. No a tu nowa płyta wydana nakładem wytwórni Buddha Music, tej samej, która publikowała serię 29 płyt w serii Ethiopics, szykowanej przez Francisa Falsetto. Ta płyta oznaczona jest numerem 30, a zatem wlicza się do tej wielkiej kolekcji. Teraz przenosimy się do Nigru. The man. Dwa spojrzenia na muzykę z Sahary. Najpierw intymny szkicownik i fragment nowego wydawnictwa wytwórni Sahel Sounds z często ad hoc rejestrowanymi pocztówkami dźwiękowymi, które chwytają w locie emocje im towarzyszące tym nagraniom z pojedynczymi, często anonimowymi, choć nie zawsze gitarzystami. Tutaj takie nagrania wytwórnia Sahel Sounds prezentuje. Bardzo intymne, jak mówię. Natomiast to drugie spojrzenie, to już nowa płyta zespołu Tina Liwen, nagrywana po części w Stanach Zjednoczonych, po części gdzieś na Saharze, konkretnie w Maroku, w południowej części kraju. No to album, w który oczywiście wpompowywane już są poważniejsze pieniądze, poważniejsze wytwórnie stoją za kolejnymi wydawnictwami Tina Liwen. I to dobrze. Mam wrażenie, że taka muzyka powinna przebijać się do świadomości, torować drogę tym mniej znanym wykonawcom, takim jak Mohamed Karzo wcześniej z Nigrum. No to jeszcze jedno nagranie od Tina Liwen. Thank you. Którzy przez te dwie dekady działalności wykształcili swój własny język, którym się posługują, niekoniecznie naśladując Marka Knopflera. A przed nami teraz nieco mniej ortodoksyjne spojrzenie na afrykańską tradycję oczami muzyków europejskich. Najpierw z nowego, rejestrowanego w ugandyjskiej Kampali singla Antiflow. Thank you. Najpierw Antiflo ze Szkocji, z Glasgow. Takiej organicznej elektroniki, odważnie wplatającej elementy folkloru, takich producentów właśnie jak Antiflo, jeszcze kilka lat temu brakowało i bardzo się cieszę, że znowu są tacy wykonawcy. A przed chwilą Rocky Marciano, który na swojej nowej płycie Meukemba, część druga, zabiera nas w podróż przez stare nagrania z Gwinei Bissau. Oto jeszcze jedno. Rocky Marciano z Portugalii jest naszym przewodnikiem po Gwinei Bissau, ale to nie znaczy, że czasem sami nie możemy na własną rękę zajrzeć głębiej w to, co kryje się w jego powieści i sięgnąć na przykład po oryginał. Nasze spotkanie kończą dziś Supermama Jumbo. Michał Jakubik i Bartek Gil za dziś dziękujemy, na jutro zapraszamy. Trabalho que nós fazemos, veja se camis de empinha se pula.